بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، ginaaw ñu sant yalla julli ci yentiga alayhi salatu wassalam ci ñu jotay bi inshallah dañ koy def ci ginaaw bi ñu sant yalla ci jappale ak dimbali gi nga xamantene mom la ñu defal ci mbaxam ak lewetam ak jappandalam ak xewolam ak suturam ak barkem amano ak terangam am ngeenelam bi nga xamantene matal nañu charti de maam sa tariqa bi de gis nañu chapitre 32 bi ci rima godillahi hamdul minna legi nak suñu jotaay bi inshallah dañ ko bëgg def ci walu ben point manam ñaari point la sax manam moy résumé charte bi mais surtout d'abord manam résumé li nga xamantene manam mom moy li tax haqiqata ñu dugg ci tariqa manam li tax ñu dugg ci tariqa manam xam yoon bi moy lan manam de quoi s'agit-il yoon tariqa de quoi s'agit-il ak itam manam charte yi ci teunk wa dañuy def manam dañ koy def ci anam gu gaaw inshallah ban duñ taxaw dañuy nak sukkandiko ci rahiqul maktum bu sayyidi salah bi radiyallahu anhu radhiyallahu bihi bind ci walu gogo leg kon ñu tambale inshallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi wasara rahmatul dhunubal musrifin wa rabat alahu ala abdil adil alladhi radiya an adil ni'am bi qalil shukr wa ghafara kaba'ir dhunubi ba'd nadam wa shada la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah shahadatu takunu lana dhukhra nara biha wajhu ta'ala ala kathban مسك في الجنان وشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شرف بذكره المنابر ونفر دون إحصاء فضله المحابر الفاتح لأبواب رحمته تعالى المغلق لأسباب عذابه وعقابه النبي الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله قدره مقدار العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا أبي العباس التجاني منبع العلوم والأنواع ومعدن المعارف والأسرار وعلى كل من صحبه ورآه من الأئمة الأبرار وأهل بيته الأطهار وعنا بهم آمين. أما بعد كون جنا بن سانتي على جولي تي ان تي بي صلى الله عليه وسلم ا داني غيس ني ما داني كي بو مغا بو مونا خاتي جوتا بي بيغا خامتيني سينو تي لي لي لي دغ دغ لي ادي تي مبير مي di dinañ ci ko ki ci rahatul maktum inshallah dinañ ko fo wax dinañ ko fo yaatal dinañ ko fo gënal wax inshallah inshallah deeng kon bi nga xamantene tariqa tijaniya moy tariqa bi nga xamantene mom mo gëna jégué moy yoon bi gëna gaaw gëna jégué jëm ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gënte degeerlu ci ciosani kon nak mom moy yoon bi nga xamantene mom moy bi gëna yomb ki mëna yegg ci manam fuñ jëm ba pare meuna touf meuna mang meuna texé ci li nga xamanteni mom moy li nga xamne mom lañu nam diko bëgg kon mom moy tariqa mujjum jamono bi nga xamanteni mo nasaxal liko jitu ci yoonu ci tariqa yi nit ñi ak jinni tekki wul nak ne tariqa yi ñëkki dootul baaxati manam loolu sumay wax su re damay wax man damay wax ne manam dama nan ni limité manam bob man bu may wax dama na ni limité su service bi da wax la délan mané mom néna ñu dal di continuer voilà manam kon li limité manam tekki wul né dafa nasaxal yenen tariqa yi de telle sorte que tariqa yi ci dess baxuñu comme ni l'islam nasaxale yenen diiné nga xamantene gënaaw ba l'islam ñëwé yi ci dess baxuñu tekki wul lool mais limuy tekki mom moy mom mujjé ñu ginnawam benen du ñu bo param mom bi mu ñëwé dafa note yi ci dess de telle sorte ko han dafa manam gëneelam gi mu am dafa upp doole yenen gëneel yi de faire sorte que mën na taxaw sax taxawayu nasaxal len au moment où manam ci sens bobu lañ wax ni daf leena nasaxal dañ leen abroger ci sens bobu que ni mom ñew gi mu ñew manam gënal gi ti nek ak reej gi mu reej da na ko xam do té deug do def lenen do def lu dugg ci tariqa naka lolu la sidi sidi ahmed sukayl radiyallahu anhu mi ngi wax ci kashf al-hijab neena gis na sidi al-abdallawi ahmed al-abdallawi radiyallahu anhu moko netale ne ko mom gis na kenn ci maftuhun alayhi yi nga xamantene ñom ñoo bok ci tariqa shaziliya ñu ne ko muneko man day fat borom fatul akbar la muneko man day sama amna fatul akbar damay gis lima yalla di jox ci ay leer ak ay asrar ay mu ay seuker gis na ni mi joge ci sirru abu hasan ash-shazili radhiyallahu anhu sama serigne bi ñew ci man ci tariqa ash-shazili la nek fa am fatu mais gis na ni li joge ci ci ci gis na ni mbir mi su joge su ñew bu joge ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam day jaar dawot sir ahmed tijani radiyallahu anhu mom moko jox sir abul hasan shazimi may dogo def man moko dogo def man gis na mbir mi muy nek reality ah mom wax na lool de nga kon lool la mom kon mom mo nasaxal tariqa yi nit ñi ak yu jinné yi ko jitu de nga neena kon tambalem mom moy day ak moy jeexitalu yenen tariqa yeb ba pare mom moy raya limi tek moy njombartam extrémité somum kep ko xamantene ab sibiq la maqama sibiqiya donc ko incarné tariqa bi mom moy somum bi muna xam kon yoon bi nga xamantene moy jeme ci yalla farata la bo xamantene kenn ku ci nek dañ ko farata ci kaw bepp julit bo xamantene ko xello la dañ ko fartal lolu limi tek moy comme ni lek ak nan parce que farata yep tolu wuñ xam nga ku nek xam na ni lek fardu ayn manam lo xamne kenn mënu ko defal kenen lek ak nan xam nga ci yoy la bok nelaw ci lolu bok ak noy mais ñom tolu wuñ ni masalan par exemple ni nga xamantene non la lek ak nan meuna muñe noy yi mënu ko muñe non nelaw mo gëna ñak fréquent mën nga nelaw ben yoon ci bisu mais lek mu il faut wa nan il faut que am ti quelque dose hein il faut que am quelque dose en ce temps légui bu ko defé mais noy yi mom tout temps da ko ram motax yoon nit ya lay tam nonu farat xetu farata bobu la deug legi mu ne kep ko xamantene deena te amul yoon bo xamantene moko jokale ci yalla day dadi de nek ko xamantene day nur ci xetu bakkar wax du melni ku melni abul hasan ash-shazili radhiyallahu anhu xamé nañ ko ko deug mu ne legi mu ne yoon nak moy lan moy ak tariq moy muné ak tariq huwa al wuquf ma al ala bi shar'iyyati zahiriha wa batiniha yoon tariqa moy nga taxaw and ak teggini yoon teggini sharia zahiri ak batini sharia lim indi ci teul lepp lo gis manam limi tek moy ne lepp lo xamantene amna ci yoonu nitu yalla yi buñ ko waxe tariqa yi moy da nga moy dal sharia bi yentibi sallallahu alayhi wasallam indi mom ngay jël nga taxaw tem ci war ko matal war ko jëfé mais do jëfé zahir bi rek baye batin bi do jëfé batin bi rek baye zahir bi waye da ngay jëfé zahir bi ak batin bi lolu moy njangalam yentibi sallallahu alayhi wasallam nga jëfé ko ci bolem aspect lolu moy tariqa kon dañ ci xamé légui né tariqa téki wul fo xamne dang fay dugg après bu ko defé bo déwé ñu sauvé la tékki wul lool dédet moy yoon bu lay comme ni mu waxé yoon bi lay motax mu né ku dé té amul yoon wu ko jokalé ci yalla day dé fekk mi ngi nour ci ay bakkar yu mak lan lay tékki lool xam nga lég lég dañuy gis ku nekkul ci tariqa bi mais lég lég mo am comportement bu correct tout de même du deug manam pourtant gisunu ko muy bokalé muy sant muy wax lu deug muy ndialo et cetera di nan sangara wa muy jabar wala yoy gisunu mu koy def pourtant amul tariqa lol taxul ñu wax bakkar yi dañu gëna degeureunte parce que ci fiñuy joggé lol tam dafa am benen affaire moy ci xol bu joggé ci xol moy bakkar yi gëna graw ay iñan ay mo bokalé d'abord iñan safar reuy gistal deggutal te yoy ku amul yoon bu lu buñu bo jaar bu yeggalale ci yalla bakkar yoy dootu mucc bo muccé ci yenn yi do muccé ci ji dess kon fokk di nga dé fék ya ngi mur ci bakkar yi mat yoon nañ yalla sam légui mu né xamal né sakko ko mat bokku na ci té manam ci jikko yi gëna mag yi nit ki am vertu yi gëna mag moy di sakku tout temps bok ci manam perfection deng la quête de la perfection dafa bok ci hein voilà mbir yi gëna mag manam yi gëna tedd légui nak muy laj lan moy mat mom mat moy lan bu ñu waxe mat moy lan mu ne mat moy wal kamal huwa at-takhalli 'an al-awfaq adh-dhamima wa at-tahalli bil awfaq al-hamida mat du dinaaw ci jawu ji di dugg ci tal yi han di fek dede du yoy mat moy mu ne moy nga simme ko ba set ci melo yi nga xamantene dañ leena ngagne nga rango melo yi nga xamantene dañ leena tag geureum len sant len li moy mat moy yu bon yi jikko yu bon yi nga denc jikko yu baxu nga rango len li moy mat mu ne xamal ne dañu sakku nañu ci kep bepp nit sakku ku deugar kecc ci mu xam askanam ci walu njur te mom moy askanu ban bi manam ko djog ban bi niki nonu sakku nañ ci mom itam mu xam askanam ci walu sharia te mom moy askanu diine waye sakku gi nga xamne mom lañu sakku ci mu xam askanam ci walu sharia mo gëna fëndale ko waaw comme li imam an-nawawi wax rahmalahu bi mi tambale sharia sahih muslim rahmalahu problème bi bobu mu ne c'est comme sa askanu diine mu ne bo xolé lutax ñuy sakku nit ki di xam askanu diinam mu ne parce que askanu deretam andak ne dañ ko soxla pour mu xam ko mais askanu diinam lañ gëna soxla encore pour au moins mu xam askanu diinam mu jox ñi nga xamantene ño nek ci askanu diinam bobu mu jox lañ ciir bu leen wara jox ak mu di leen ñaanal ndax ngeene lu reuy giñ am ci kaw atam madad bi manam madad bi flux bi af voilà flux spirituel legui kon mune lolu dama fekk ne bayam ci deret bayam ci lan ci ban te moy mom limi def mom moy day yar jëm ji amma bayam nak ci deret ci yu côté bok sharia mom day yar ruham ba fa day wëral diine te jëm day jeex ruh nak day dess yawmal qiyamati mbolam askan yi nga xamantene ñom ñoy askanu der mom yu derati yépp dañuy dem comme niko borom subhanahu wa ta'ala waxe nena fala ansab bainahum yawma idhin wa la yatasaalun suratul mu'minun ayat 101 manam amul askan sen digeunte bis boba te duñu laatante manam parce que amul relation jeexna relation fi la yam buñuy dem fa la jeexna nga comme na afan wax bo lu mu takkim do def ñu ragal yalla wala legi mu ne kon askanu ngum yalla bi nga bobu rek mom mo fi dess manam askan ngum yalla bi nga xamne mom moy bañuy bayyi xel fa yalla bobu rek ka fi dess mom subhanahu wa ta'ala mu ne bur yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci laminuk mam ibrahima bi kharitam alayhi salatu wassalam mu ne faman tabi'ani fa innahu minni sur ibrahim ayat 36 kep kuma top ci man nga bok manam kon fi dañuy xamné manam képp ku top kan mam ibrahim alayhi assalam ci mom nga bok kon limi tek moy nit soko topé da ngay dal bok ci mom deug nga da ngay dal bok ci mom ci askanu roh man spirituellement légui mu né yent yalla no xalay salatu salam bimu waxé bimu né bimu wowe borom dal fa qala rabbi in ibni min ahli sotu hud aykar sa bimu né yow sa borom naka sama dom ji dey sama wa keur la ndox sama ñoñ la borom subhanahu wa ta'ala dafa wirul askan askan bi ne ko askan bobu nga bayyi xel amul solo manam wirul lu ko ne ko mune bor yent yalla mune yent yalla no khala sallam ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih suratuhu ay 46 ne nako yow no xaka ki bokul ci sa ñoñ bokul sa wakk ndax lan motax mune parce que ki def la go xamantene yiwul limay def yep dara baxu ci koku nak ak yow ni nga sel kon yeen ñaar bokko len dara ci walu deram yeena bok ndax sa dom la ya ko jox waye nak ba tax ñi baye tam bokko len muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kana yawmul qiyamah amara allah munadiyan yunadi ala inni ja'altu nasaba wa ja'altum nasaba faja'altu akramakum atqakum fa abaytum illa an taqulu fulan ibn fulan khayrun min fulan ibn fulan fa ana al yawma arfa'u nasabi wa ada'u nasabakum hadith bobu mi wax ci note bar fas mu ngi nan imam al hakim mo solo nak at tabarani ci al kabir ak al awsat ak as-saghir manam kon ci ma'ajim yeb man mo dem ak kabir mo dem al awsat mo dem safa neena ak al bayhaqi ci ash-shu'ab moy shu'abul iman wal harith ibn abi usama mom ci musnadam lako solo ñom ñep ñu solo ko jël ci sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu jël ko ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su yawmal qiyamati ñewé boroy bur yalla day jox ndigal ab aji wote mu wote mu daan ne yegol mu wote daan ne mu ne waawé yegol leen ma yegal leen ne man yalla de manam kon day wax malaka bi day wax moy ki wote day wax di wax ci turu borom xono dal deug mu ne kon man yalla dama def ab askan yeen ngeen tek ay askan man lima def moy ki geuna tedd ci yeen moy ki geuna ragal yalla yeen nak bañ ngeen ne ngeen faw diw domi diw mo geun diw domi diw parce que mom ki diw doy bayam yeen fof ra ngeen tek mbirum waye nak gis ni ki tay man mi nak ha yekitina sama askan doye dalna wacce na sen askan yeen ah sigo wala nekk sen bir no nekk atelen ne mais man bo ñew ci man mom li la baye xel li lay li mom moy li am solo fi man deng donc neena mu ne kon fi nak lañuy xamé naka la lan motax kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dadi askanale salman radiyallahu anhu ci wa keureum mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax ne salman minna ahl al bayt salman ti ñun la bok ñun wa keur yenenti bi sallallahu alayhi wasallam deng hadith bobu al hakim solo nako ak at tabarani ci mu'jam al kabir ak al bayhaqi ci dalail ad dalail te moy dalail an nubuwah mun ak abu nu'aym fi al ma'rifah ak ci akhbar asbuhan ak ibnu hisham manam borom sirab ci siram ak ibnu sa'd ci tabaqat moy tabaqat an sa'd ak ibnu asakir ci tarikham jele ko ci kafir ibnu abdullah al muzani mu jele ko ci bayam mu jele ko ci mamam radiyallahu anhu deng kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne salman ci ñun la bok mu ne te liñu xam moy ne salman ci wa faris la moy salman al faris moy pers la wute nak la ko ko waxon ci gamu gene salman nit ku ñul la won nak nangam xamul lo ko ci xal yalla ñu yalla sam ramen yalla sam legi mu ne salman nit ku ñul la wa mu ne xam nga no yalla ñu yalla sam dal mu ne parce que gaay yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu won bon en tout cas amna sax lu mu changer ci hadith bi bon mais bref pour résumer mais dal nim ko netale dañi ndax manam moy hadith bi mu doon jundu bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon wax naan aka neexon mu gis sama mbokk yi bañ nan ko xana ñun duñ say mbokk alasna ikhwan mu ne bal antum ashabi yeen sama sahaba ngeen waye sama mbokk ñom hein ay nit la ñu ñew sama ginnaw gisuma len waye hein dañ may bëgg dañuy nekk ay ku dekk yu wuté duggé ci kure mais bëggante ngir man maam bëgg ma et cetera hein xaliss bobu waye man ma ngi jëlën di jox rendez-vous fan tambal ka ba sallallahu alayhi wasallam bañ nan le nan nga koy xamé mu nan parce que ñu bu ñëwé yowal xéwé dañu ñëw seen xar kanam yu wéx ak seen ciuri seen loxo yi ak seen tanki ndax lan ndax jeexata lu ñap khalis bob mu khalis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mu nek ci moota ndir cetera bob la doon wax bob la doon netal mais ñu ko netalé bon changer na ci ay détails et cetera mais après cependant bi neko mu ne mbokk yoy nak mu ne mu tourner yam ci Salman Al Farisi fekk nit ku ñuul la mu ne ko xeyna ñu nek doomi ci waye xam nga bobo mu ngi saxal ne wolof yi manam comme ñun ñi suñu gambu yi ñi def bo tax ñun yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam deeng legi mu ne legi kon mu ne ak top ak am pass pass bu deugal dañuy saxal ak joko kon ko top am limi tek moy lool moy ko top té am ci mom pass pass bu deugal day waral né da nga dagay dali jokk ci mom niki non wouté mu né wouté ak di ngat dañuy saxal akou takaliko manam lo bokku bokku nit ak bo commencé diko di ngat ak di wouté mom di ngat takaliko té lolu gis nañ ko manam muy faral di and sax bu dé tout na duñu d'accord ci dara day jék jék ko na tey bopom du deug ñu ci yalla musal ci sabu ñu du deug loolu lañu faral di gis du deug voilà mu ne li motax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ne laysa minna man amila bi sunnati ghayrina hadith bobu mu ne ci nadd ba de page mu ne at-tabarani solo ak tiar kabir ak ad-daylami ci musnadul firdaws ñu jël ak ibn abbas radiyallahu anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna bokul ci ñun man ko xamantene amila day jëfé bi sunnati khayrina ci sunnay ñeneen ko xamantene baax manam moy tradition coutume manam aaday ñeneen lay jëfandiko tradition ñeneen coutume ñeneen di doxale doxale ñu ñeneen koku bokul ci ñun parce que lutax lutax bokul ci ñun parce que ñi seen affaire la ci ñoñu la bok comme li benen hadith bi wax hadith ibn Umar bi radhiyallahu anhu man tashabaha bi qawmin wa huwa minhum kuy nurul awdit yow ñoo nga bok motax xolal ñi nga bëgg yalla boole la ak ñoo la ngay nurul ñoo la boy nurul ñeneen yalla boole la ak ñoo la man yalla sawmu deug legi nak mu delu suwat ci ne kon tariqat tijaniya li nga xam tane mom moy daytal ga manam moy li nga xamantene mom moy jombartal ga moy sumum somewu limuy xirtulu moy taxaw ci hadara yalla ci mi nga xamantene nonu la mom lo depo nam namu yalla du lenen seenu wax di tariqa tijal pour lolu du lenen pour lan la pour lan la ci hadara yalla ok naka namu deppo rek namu namu yalla niko yalla beugé du leneen deugaw mu ne kon ñom dañuy jëf ngir yalla dañuy denc seen ay pexé seen soppaliko ak katan amuñu xaal buñu moy moy waxu islam amuñu xaal amuñu maqama buñu wut amuñu xaal buñu wut amuñu at univers bi ñom amul solo amul fi lenn luñ fi gis wutuñu fi dara du aduna du alakhirah du aljana du safa du tiyaba du mbugal lañuy daw tan du tiyaba buñuy sax waye ñom dañuy nek ngir yalla te ci yalla lañuy sukkandiko manam kon par yalla lañuy nek ci bir yalla di tukke ci yalla jëm ci yalla def moy seen lekk yalla ndax lan mune wal awwal wal akhir wal zahir wal baqin suratul hadid ayat 3 yalla mom moy ku ndek wal awwal moy ku ndek jabbel mom moy ki mudd moy ki feñ moy ki nubb lepp yalla ñom kon ci lepp yalla lañuy nek ci lepp ci mbolem circonstances mbolem situation yi fakhul wujudu kullu yalla mom moy nek nek bi lepp gisone nango demb ni yalla moy nek nek bi lepp yi ci dess yep ay lan la interface la kon da borob subhanahu wa ta'ala fa ayna ma tawallu fa thumma wajhu allah suratul baqara aya 115 manam fep fo xamene tobe da ngeen fa djublu rek fofu la djum yalla nek manam kon yow fo meuna djublu xamal manam ak no lu meunti xew rek da nga war di gis yalla a travers lool ci fofu motax ñom amuñu xoluñu loolul jëm ci yalla duñu yëngatu loolul pour jëm ci yalla buñu dalé tamit ci bir yalla lañu dal jeex buñu togué nok situation stationnement ñu yëngatu ñu dafa dal muna top nak nga xam na manam yow légui lool bok xamé kon légui xam nga sa objectif dëgg muna nak top na nga xam né yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa feñ ci jamono jo xamantene nit ñi dañu nekkon ci digg yëgëdi insouciance total ci biir digg insouciance arab yi amuñu won yenent sa sa liko dalé ci mom ismaïl alayhi salatu wassalam ba ci yenent salatu bi feñ ñi ay yoho lañ doon doon wala buñu dul won ay ki tamit dañu dëkke fenen bu dul won ay yoho comme yenta Allah shaib yett yalla salih et cetera doon ñu won dëkk ci ñom fiñ dëkke motax ñom le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam yoni ko ci ñom ñom ñu am ci taxi gu reey reey ndax dafa tukke ci ñom dafa joge ci ñom ba pare bok ci ñom lolu motax nak ñu bëgg manam seen zahir yek seen batini seen biir ak seen biti yep becc seen nam nam yi duppo exactement nekkutul leneen lu dul nam nam yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi bëgg rek moy liñ doon wax ci jotay yi wessu tamit manam yeb day deugural da ngay gis ne day delu wat ci liñ doon gis rek manam ke ne lan yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu jeexam ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lepp lo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam diglé nako ñu xamné fofu loola ci loola rek la ngeureumal yalla nek lepp lo xamantene bañ nako ñu sédé ni loola mom merok yalla do nga tane deng bu borom bi nak subhanahu wa ta'ala bur yalla bi deug dal len di digal ñu jihad loola nak da do mujje nek sen aljana fa wa dem len ngir xexal di wu ko sun aljana motax gis nga sahaba bi rabbi yalla num wax yeenbi sallam est ce hein suma xexé suma duggé fi gaaya nga xex mu ne suma déné di xex di rayante bañu rayu ci mbolo mi gaay yi yefir yi ni ñoko opone arme mëna mom kéna la nangam est ce que buñ ma rayé dañuy def aljana ñu rek wa mu ne aljana bi nga xamantene moy juroom ñaar mom non nga xamné ya way moy moy asamané sous mu ne ko wa wa mu ne ko tandarma bi bu mako lekké ba mu réssé rek ci man moy guddu na fa dal dem dugg ci buma joté djël tandarma bi bu dougal ko sama gemine bu lek ko moy gudd na fa waaw hein mom la tan ke xot tamit non ok moy Anas ibn Nadir rabbi Allah am tam lool la def mom dalé gaay ci affaire embuscade bu metti bi dafa amone gaay kenn bon ni kenn ku ci nek da ngay set noy def ba nek un retrait ba baño dugg ci embuscade bi mom mu ne inni ajidu raihatul jannati duna uhud man hein xetu aljana ngay xeñ ganna uhud ni juste waaw da dem dugg mu door ay jaar do mu di ko xamé lu ci ciatu baram bi da yo ki lool Anas ibn Malik radiyallahu anhu manam et cetera manam ñom non lañ melo non gi dañ ñi len pour lan lam xéfi pour lan ngir yalla non mais suñu aljana taxaw na mais ñom loolu seen aljana deeng loolu lay wax ni mu muju seen deret seeni dom yi seeni bay yi nga xamantene ay yéfer lañ manam dereko seeni dom yi ak seeni bay yi nga xamne ay yéfer lañu gëna neex ci ñoom ke ndox bu sedd ngir ki nga xamne dafa tarma wa yeralti bi sallallahu alayhi wasallam manam yalla digël leen ñu gaday ñu daali gaday bayyi seeni kër yi seeni dëkk seeni doomi seeni alal han amul won kenn ci ñoom ko xamantene da na taxaw naan man li may gis de dana xol luma sama xel jox ba pare han wala bok muy am lu muy teureulep xéetu politique bo xamantene ci bopam lako bopam rek lako defal dede ndax lan ndax ñoom dañoo yagona nek ci riir ñu xamne kat seen politique yek seen xel yi ndegate liñ leen wo ñoom yi nga xamantene ñoo leen doon digël pour ñuy jaamu li nga xamne mom moy ay xërem lata ñu yoni yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dañu xamne ndekete lool dara baxu ci motax amul kenn ko xamantene daf ci bëgg dara wala bu ko ci def ludul mu jema xam d'abord lan la ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam wax wala lan la ci def han wala bok lan la ci saxal lan lañ ci def ci kanam mu saxal bala muy def dara da na yeenante bi sallallahu alayhi wasallam la wax ci lool lu mu ci xalat lan la ci non lañu doxal lool mom motax dañu melone ni ay niw ci kanamu yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mu len di yeengal lu mu ko nexé di len digal ci ñom ku ko neex bayyi ku ko neex di jox ku ko neex xañ ku ko neex di may soxna ku ko neex di fassi soxna yi ku ko neex di dur ku ko neex ray ku ko neex lepp ci ndigalu borom ak xal bo xam mbir mo xamantene dafa kump dafa neubut amul kenn ci ñoom ko xamantene du gis ci biiram ne mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko upp doole moko gën moko gëna mag ke bopam ci bopam manam mo gëna mag bopam manam mom tay bu narona mo manam te epi mo gëna cher dundam mom amul kenn ci ñoom ku mel woon non amul kenn ci ñoom ku gisul woon ne mom yalla borom subhanahu wa ta'ala mo gënon jégem bopam bakkan motax ñu jëlon ko jëlu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni ku jax manam ñu jaxase ko seen biir ak seen biti wa lepp lo xamantene danaka danger yu gëna graw yëpp ñuko doon braver donte dañ cey al dañ ci déwé manam ngir lan ngir li nga xamantene mom moy li neex yeralti bi sallallahu alayhi wasallam tuddal na leen aljana ak safara ñu du moyu ko mu tuddal len ay tiyaba ci seeni jaamu yalla yi ñu am kersa lol ci seen sang moy seen borom ni ah yalla daal ñun dañu wara nek jaamu kess mu ñuy wax ay def ñuy fay ci lu ñuy def ndax lan ndax ñoom xam nañ ni jëfuñu dara ndax lan ay bi neena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yalla mo leen bind ba pare bind li ngeen di def sotu safat ay 96 borom subhanahu wa ta'ala bi deug daf len di yeungal ba pare mo len deppal lol rek mo xew ñom dañu doylo ci sen taruk sang moy sen borom subhanahu wa ta'ala lol doyna len fuf wulif aljana ak xewul yete nek borom bi nak subhanahu wa ta'ala dindina yekitina pour ñen ñi ci ñom ki ray ñuy deg kaddu gu tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci lu amul ki ray waye ñom demu ñu won di sukkandiko ci ay terak ay karama manam ay miracle ndax xam nañ ne yi ñu am yépp du dara ludul seen leeru jantuk yenent bi nga xamantene sallallahu alayhi wasallam mo fenk ci seeni hein manam miroir manam moy seen miroir seen setu han bi nga xamantene mom moy seen setu deug manam deug gi ñu deug motax seen xol deug gi mu deug ak sel gi mu sel gem gi ñu gem ni li deug la ak sax gi ñu ci sax ak sincerité gogu ñu am motax leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam tapé ci xol donc du leneen ñu jël nak seen digënté ak lepp lo xamné dañ ko haramal ñu def ci ben barrière bo xamantene wéñ gu ñul wéñ la wéñ ñu womatu ngir seen borom subhanahu wa ta'ala ci mi nga xamantene deug deug non la ko sax ko wé ci ñom té moy la moy taxaw ci kanamu buntu borom bi subhanahu wa ta'ala sa so dé andok torxlu andak wacc seen bop andak damu ba bari ñu dogu ci né ñom ay jaam lañ té amuñu fay jaam du am salaire ñu dess kala ma pa de salaire deug amuñu kon ñom salaire ci li nga xamantene mom la yalla nam ci ñom ci aljana wala safara wala dara amul dara deug motax nak seen buumu jaamu gogu dal di sel ci ñom motax kenn ci ñom su defé bakkar yalla motax gis nga ni ñoñu ñi nekk hadara yalla lool lañuy wax manam bo xolé ñu résumé touti bi muy tambalé ba légui daf lay wax état d'esprit bi nga wara doxale en tant que talibé ti jàr yow état d'esprit bi nga wara fonctionner bo sét lool lay wax bo sét lool lim lay wax bo bu légui moy dalay wax ni nga wara nekké manam lan moy hadara yalla lan sahaba yi radhiyallahu anhum niñu melom qu'est-ce que lan lay tek manam boy gisse ci histoire way sahaba yi def na li dana mel ni nga gis sen comportement spectaculaire ak yentibi sallallahu alayhi wasallam mais lan la lan ray lan moko waral manam mom la lay expliquer non nga comprendre aussi que ni état d'esprit ñom biñ doon déme té tariqati jaan du dara lulul lan nga wara yor lulul nga wara delu wat ba mel ni sax manam yor comportement sahaba yi radhiyallahu anhum manam motax tariqati jaan sen royu kay sahaba yi la Non, manam sama yoss lañ man yeralti bi sallallahu alayhi wasallam motax ñom ak sahaba yi radiyallahu anhu fofu amna luñ ca bok moy lan moy ñom ñup ay talibi direct yeralti bi lañ sallallahu alayhi wasallam deug lay kon mu ne motax bo gisé kenn ci ñom ñoñu nga xamantene dañu nekk ci hadara yalla bi nonu ñoñu nonu moy sahaba yi radiyallahu anhu ko ci gis ci ñom yalla dawal ci kawam bakkar han ci li nga xamantene mom moy li feñni xamal ni yalla daf ko def pour wan yoon xetul motax sahaba yi ngeen gis ñu ron yalla di feñal ci seen ci bir seen bit ay bakkar waye lolu daanul am jeexata ci seen baatil ci seen bir han waye mom da daan gis ci lolu nonu manam da ci daan gis deug deug da ci daan cede ci bakkar bobu sutur ak yalla ak lewetam ak terangam ak djegelum yalla nak daadu ko koy weccil def ko lu bax manam djel lu ñaaw lol lu bon mu wecc ko def ko lu bax motax ak noy kenn ci ñom mo geun jaamu yalla giiru dundu ci kenen ku dul ñom sahaba radhiyallahu anhu aljana fa ñom xewal la go xamantene dañ leen ko dox ka do rek ah ngir ñu lan ko ñu fegge wo ko neubato ko laqato ko ci yanu gi ñi yanu secret seen sang moy borom subhanahu wa ta'ala waye lolu preoccupé wu leer woon deug deug waye dañu du moy woon tamit aduna ak alakhirah du moy gu mat seuk djublu ci seen borom subhanahu wa ta'ala ak djublu gu mat seuk yalla nak da deugmal ci ñom ñom tamit ak deugmal gu ma seuk andak mbolam minde feub yi ñepp jog deugmal ci ñom tamit lool motax ikhlas selal gi sahaba yi amon radiyallahu anhum ñom dañ ko tibbi won dañ ko ravitailler won alimenter wo kon moy wala puiser wo kon moy stamat moy tebb won ci ki nga xamne moy jaamu kat yalla bi geuna mak ñepp sallallahu alayhi wasallam tabiyé né nak fi nak mi ngi joggé ci ben étape di dem ci benen étape bu mu lay expliquer moy processus bi ba tariha bi ñew processus bu fata baye xal mu na tabiyé né ñoomit gis nañu mo manam bu parti bi tam bo xolé manam moy liñ doon wax sank résumé la dar ci ki wu ndal benu ira anono bu sayyid al baqir radhiyallahu gën nako bu gën ko gëna étalé nak ci parti bi ni surtout fi ni ñu nara dugg ni mais cheikh mom radhiyallahu anhu daka résumé mais lim ko résumé day na pour ñu mëne comprendre mu ne kon tabé né ñom dañoo sédé dañoo gis ni sahaba yi manam sélal gi sahaba yi doon sélal ñu daal di jël ci ñom lu tolok lañu man andak ne ak wañé ku sélal sahaba yi radhiyallahu bi nekkon ci ñom am na ci ñom manam moy ñom meluñu comme sahaba yi radhiyallahu ci ñu doon sélala tabi'i ne ñom ñu daal di jël yéré yi sélal gogou solal ko tabi'i manam wala bok am lenn ci yéré yi ci lenn ci yéré yi luñu leen solal jeng jëm ci lenn ci ay banexu aduna andak ne nak sen l'islam sen lon na rafetol na manam tabe yi legi ginnaw gi khilafa gën doon wax nak avant daalu mujjé non nguur gu yéme sax gu xot gu deugar ah daadi tilim xol yi nak daadi tilimé ci ay manam tak yo xamantene ay salté yo xamantene moy ciiru aduna ciiru bakkar ñu daal di jël li nga xamantene mom moy sen capital teranga manam ko li legi ñuy jaamu yalla yi kessé legi nak li upp ci li nga xamne mom moy senu teranga ñu ngi koy at nak ci di jaamu sen biir ak sen pey xol yi nak commencé du moyu daal du moyu yalla bi nga xamantene mom moy ruhu dine nga xamne deugmal ci yalla rek lañ warona nek lool nak daal commencé deug nak manam kon mi ngi dugg 4e siècle yeek yoy en fait manam siècle yi legui nak affaire yi commencé jaxoso legui gis ñen ñi legui fi en fait legui bi lool xewé bayil xel processus bi point bi fi mota bayil xel gis na la ci tabay fi point bu mata baye xel la parce que bi lolou commencé xew nguur geek affaire yi gaay commencé bëgg aduna yi ni nga xamantene gaay lu seen fessal seen biir ak lu ñuy fexé ba satisfaire seen besoin sexuel yi rek lolou mo la tamul solo ak yoy nonu legui nak ñepp aduna bi yepp yaqul am nañu sel ñu baax legui xolal ñoñu process non nan ñom ban moyen lañu jël deglu mu ra kon ñoo ñu daali ñi nga xamné ñoy ñu sell ñi nak ci ñoom daal di wut ay pexé nak légui di teureul li pexé nak pour mëna recc ci ñoom stratégie moy lan moy ci di tagat moy riadat dëng moy di xif gu metti di dugg xalwa di moy yoy la moy yoy nga xam tane moy yu metti doto nelawati guddi doto def manam pour affaire yu bari yoy yëp di xew han porto li yangi yor su cruise bi rek scrap ñu berlo le ki la han dila yoni le rek han dila yoni ngay dem ñu lay sonal ngay dem ko dik rek ñu lay baylo tout temps han si ah oui parce que lolu mo ron tax sen tarbi yu mat parce que ñu ñëk ñu soxla wu ñu won lolu au moins sen xol ñom duglu won na ci yalla naturellement mais ñi dañu soxla bobu xet D'ailleurs, bobu la Sidi Ahmed Zarro radiyallahu anhu wax ne tejj nañ ko bobu la wax ne écoutez bobu tejj nañ ko ah mon lolla Cheikh Abdass Dabah nak radiyallahu anhu dal biñ ko ko laaje dal en fait tejju ñuko totalement mais wote woné dama koy def lolou luñ tejj parce que dafa bari ñu ci dugg buntu bok xam nga lolou buñ ko xasse ba def nak gaay nak dañu commencé nak exploitation de l'homme par l'homme, comment ça va? Ah oui! Hein? Ah, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez d ligue bu ne après mo ñeu profil bi makoy mom parce que tout simplement normal serigne bi yow ay talibé man wakki et cetera dama lay sonal lool mën na jado mais sauf que ñi nga xamné ñoo mané tarbiy bobu xet ñoo bari wu ñoo bari at lool lool lay expliquer mu ne ah ñoo ñu commencé teureul pex nak manam ci processus bobu nak ak di jaamu yalla bon fi amna tamit wa manam voilà légui ba nga xamantene seen katam yi nga xamantene mom moy sababon seen moy yalla yi commencé dox amatuñ katam gogo gis nga moy li fiifal hein di baña nelaw di ki nopi lu par yi du foto ngay berou di ki et cetera hein voilà bu ko defé li daan waral ngay meuna am banexu di moy yalla lolou day dag deng deng se manam ponk yoy tamit dal di dañ manam nga gis nak non do legui duñu tamati soxna dotuñu tak sox di beru di nopi gis nga mune am ci ñom ño xamanteni dañuy dem rek du tukki nek ci all bi di xalwa nek ci all bi am ci ñom ño xamanteni ñom dañ xër ci xaal yi nekki won ci xaal yi nekkene bok nek ngay borom yi xaal ak moy majazi bi ba xamanteni da nan tax ñu am seen objectif té moy lan moy fatko bu ko défé nak seen lox aduna manam aduna bi nak aduna yi nek té fiyef da du mujjé nek luy top seen ndigal manam nek ci seen loxo han deug turu yalla yi nga xam té mom lañ daan sikkar aussi waaw tour sangam boko défé boko dé def di nga am nangam ak nangam tour sangam boko dé def di nga dina la indil nangam ak nangam tour sangam leg ñom ñu nek ci processus bobu tamet manam bo xolé jamono joju ci le processus yoyep juddo voilà yoyep mais avant nak avant yoonu yalla la won mbiru la sarare avant yoonu yalla la won mais c'est que biñu démé au fur et à mesure ci la gaay affaire bi ci le commencer et ci lañ commencer mais gis né ñoñu nonu manam yoon bi ñu jaar yoon bobu ñu dugg bobu yoonu tarbiya la bo xamantene nit ñu sel lañu pour muccu ci problème yele manam yi nga xamne mo dal mbolo mu mag mu bari bi lool mo motax ñu doon ñu nak def refonte total système bi pour di doxale ni bu ko defé ñuy mënd am tarbiya bobu mo tariqa riyadat yoy non deug mo tariqatu mujahada yoy ni mo luñu tuddé tariqatu mujahada mo yoon yi nga xamantene gaay dañ ci soobu di daccono gu nek pour mën yegg ci yalla pour affaire bi fatkhu bi doga dik nak moy li ni di xif di mar di berou do nekati nit ñi doto solati lu rafet doto nekati lu neex hein doto et cetera ngay ci carfoto lu hein do wa leg leg sax soxna yi sax bo moytu da nga len bayyi hein doto takati soxna wala bo len gogo ci tak ñanga joto na tak da nga len di wacc parce que sino dañ lay tarder sa yoonu yalla et cetera manam bobu yoon la won nga xamantene da ngay nek and serigne dem fekk ko fa mu dëkk nga tok dëkk ak mom mu dila yooni dila sonal dila yobbu ci tole tout temps ay ati at après mu dok la yewi lool mo xewon après fek lool la won per affaire bi lool la won parce que loolu ñom dañ ko soxla won ci période bobu légui nak loolu buñ ko amé da ngay gis nak légui yalla nak dem dina defal fatkhu parce que lool da dan tax après comme c'est esprit spirituellement da doon développer wu legui da dan dindi développer wu dañuy muñ am fatko c'est parce que li tax ñu dan moy yalla lool do fi nekati banex yu doy dox legui nak ñu dal di commencer am fatko nak han di commencer ki nga gis nak legui yalla nak tagatal leen gis nga mu ne ñu am fatko legui aduna bi yeb ndax nek seen loxo di leen top deug legui nak tour yi nga xamantene ñom ñoy manam khuddami malaka yeek wala rawhan yi nga xamne ñoy liggey ki ci tour yi ñom ñoy liggeyal tour yi ñoñu nak daal yalla def ñu feñu leen ñu xamne and ak tour sangam ndekete boko ci carré pendant nangam jamono da na la indil nangam da nga am nangam mais yoy hein deng ñu xam nak ci ay ngot ay secret lañ ci jotta xam ci jamono jojo ci mbir yoy ñu ñomit ñu daal di dem nak daal di jël kepp ku bëgg jaar ci yoon wo bu yegg ci yalla ñu daal lay jël tam duggal lu intégré la ci seen système bi manam nga nekk talibé ngeen jaayante ak ñom du do voilà processus bi non la démé mo taw li lu mata baye xel la xam processus ni mu demé ba yexi ci jamm ñu toll pour nga comprendre deng ne ka ñu xamna ka lepp lo xamantene hein feñ mais problème bi moy aussi mais ñooñu jamono joju xamuñu won ne mbolem li nga xamantene moy ne aduna bi yep même buñu ak li fatxu yi len ci yalla defal yep ñom ñoy jëm ci ray yi ndekati lool nak lañ xamul woon xamuñu woon ne lool yep di len feñu non di feñ ci ñom du dara luddul lu len di dox seen digënté ak yalla parce que yalla mu objectif bi du lool mais ñom après dañu muñu nek ci lool hein te xamuñu ne mu ne xamuñu ne kep ko xamantene da nga bëgg dugg ci hadara yalla bi da nga wara dañ ci mbollem leneen lulul yalla ak yeneen nekité fi bindi fi yépp dañ ci lepp lulul yalla djuglu ci yalla deglu yalla kessé bi nga xamantene mom moy wax né inni ana rabbuka fakhla'n 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa surat taha ay 12 inni naka man yalla ana man rabbuka may sa borom fakhla'n 'alayka simil saydal manam simil lepp lo xamantene bokku tek manam dafa dang ko solol diko man bi parce que ci all bi nga nek di ci sukkandiko di ci man ni jafandiko diko yeb dindiko acca innaka ndax yow bil wad muqaddas ya ngi ci khurwuñu selal bi quoi manam legui manam moy bo beugé dug ci hadara yalla bi non ngay def lepp ngay dañ ci lepp bam dess ci kat ci yalla rek ngay dublo muna a yimuna ci magayok perte senok senok yakhantu gog mo commerce bu perte la deug deug moy bi nga xamantene dañu jaayé sen bakkan pour sen abak pour sen bakkan manam sen bakkan lañ jaay sen banexu bakkané yoy mais après liñu amat c'est pour rek am lo xamantene day sen avantage lay delu soor sen bakkan la hein ñu daal di nek nak ay bour hein ci aduna bi ci ad univers bi waye problème moy li nga xamne mom moy deug xam kan moy buru borom bi fadi fess delu jeur meuna nak amuñ ci dara amuñ ci ben ciir te pourtant hein buñu setone deñon ci lepp luddul yalla hein buñ ca deñon rek dañuy gis ne liñu nekk ndekete dañ koy xeexlu dañuy xeexlu liñu nekkon ci jakarlo secret yi ñu jakarlo ak tagatal gi len yalla tagatal bo manam nek tefi manam parti bi ñu am ben taxaw sel luñ ci def tuti dañ ci gisé ni ñom sen objectif pourtant sel na mais méthode biñu utiliser mom méthode bobu ay nit dañ cey amé ay fatxok ay yoy yeb mais téré ndekete taxul nga yegg ci yalla am ay fatxok ay yoy ndekete taxul nga yegg ci yalla taxul nga nek dara ci yalla taxul nga nek nga am ciir ci yalla abadan bul yaakaane am nga fatxu wu yaangi am kashfu yalla yaangi njaang yalla ak lay wat lu mudul wat ñi ci dess yeen am nga ciir ci yalla abadan ciir ci yalla yaang koy am su fekkante ne yalla dimbal lu la ba nga xamantene sa lepp ci yalla nga ko delo leen nak ñe problème bi moy ñom dañu am manam liñ dañu gis en fait li len nax len la ni indi problème bi len ma moy biñu gisé ni gayele manam sahaba yi tabi ñop dañ doon am affaire yi di am fatkhu naturellement affaire bi dik hein mais doon ñu ko baye xel bolé wul seen parce que la motax do dégg souvent ñu len di netalel yo mel non sahaba yi ci 3 premier siècle lutax parce que lool du won seen objectif yalla rek ne comme seen objectif dundal sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam li mo nekkon sen objectif legui nak ñi ci dess biñ doon gis ñax parce que ñi ñew 4e siècle bi dañuy gis ñen ci ñu doon dund 3e siècle legui ñom biñ gisé affaire bobu ci ñom ñu né ya affaire bi jeex na kat problème amna gaay aduna bi gaay ak yaqku nangam legui comment va faire ñu dugg ci système bi ni pour am li ñëlé amone mais xamuñu né ñooñu yalla rek mo leen ñoro comprendre légui nak ñuy commencé bi am lool mais sauf que après c'est une déviance day gaaw après lool mom motax bo xolé même ay côté 5e siècle bi rek sayyidi abou madian radiyallahu anhu moy serigne ibn arabi bimna subhanallah nan fa tara tariqa qawm khawma kayfa tara subhan rabbi allah allah fatina bi xamna peut-être que dina ko fatilu voilà manam moy bo xolé da ngay gis ni yoonu nitu yalla yi manam fa'lam bi anna tariqa alqawm in darasat wa kana khal wa halu wa khawna wa kana man yadda wa halu man yadda ay hal yawma kayfa tara an xet wax jojo dal la do fatte bi exactement mais daf melni lol voilà wa alam bi anna tariqa alqawm in darasat wa sara khala man yadda ay hal yawma kayfa tara wala kha xet gogla manam moy xamal ne yoonu nitu yalla yi manam mom deja bi mu ñewé nonu rek juste un siècle et demi bi affaire yu tambalé wala rek commencé le remarquer né ah gaay yoonu nitu yalla yi sen tarbiyé bobu ñu don defalé affaire bi doxuna affaire bi bobu gis nga jeexna im dara sax jeexna mom ci étape bobu lay ñew ni eta bo lo wara dug mu ne ñi koy wote wote gis nga liñ mel moy lan lañ mel ñoñu lay wax ni mu ne top nak mu gi ñew am ñeneen ay nit yo xamantene seen ginnaw da do ñew ño xamantene nak legi dañu mur nak legi ci seen banex ci di lek ci naan ci moy yalla ci mbolam xépp banex yi legi nak ñay wote wo bari kenn ku ci nek ne man mon mëna def affaire mëna tarbi parce que bi ñeu fekk seen papa yi seen mam yi ñoom giin et cetera ni lañ melo ño nekkon serigne ci parce que dañu jaar ci benen yoon bi ba jaar nekk serigne ñepp top leen nit ñi talibé top leen ñoom ñu ñeu né dañuy tarbiya gaay ci dess ñoom tamit ba bare meñu ñu nangu wuñu jël sacrifice yi seen baay yi jëlul après ñoom problème hein wala bok ko xamantene day yag and ak serigne gis après gaay finalement gaay top ko serigne bu genn ad non mune mom tamit legui mom ci ñiko don la bok wala don nako et cetera acca xaar ma ñew commencer tarbiya gaay et cetera ber daram ber kium keur serignum acca legui mom hein pour wut mbolo voilà deng nga gis nak gaay di tabax ay zawiya nak legui pour lan pour di mën di xëc ay affaire ay ciiru aduna non 5e siècle comment waaw affaire bi du tay waaw légui ñu tuddé ko ziyara légui manam 400 moy ñun li ñuy wax gam kenn ku ci nekk nak légui créer sa ben affaire di créer événement mi gaay ëte ñew leen invité di eh ku nek do muy ñew na nga indala dara neene gaay de ne ku nek ñew na indala na yinum ñu tuddé ko non yi ziar ak gaay wa mais gis nga moy ziar moy mi naan li dañuy def ziar mu gis nga mo ñu tuddé ko ziar manam moy ziar sen mami loolu lañ ko tuddé kep ku len jox deglu kep ku len jox ñu jégeñal ko kepp ku len xagn joxu len dara ñu daal di koy méré fa ñoon ba bara daal ni yow suñu mam yi méré nan la contanun ci yow daal koy soré borom xam xam yu nopi ñi nga xam di ñoy ñi riir xamuñu dara daal di sol mubu sëriñ papa dafa mënete mo xew xolal lolou rek ticket ticket 4e 5e siècle nga wax de 5e wa 5e 5 wa yi moy 5e 6e quoi ci la commencé ni commencé xaw atta even jamono yi gën di dem d'ailleurs affaire bi dafa demone ci ba nga xam tane comme gaay dañ daan xam xam nga waxana la ben période waxna la ben période bi nga xamantene gaay dañu commencé wonam sirru yu bari gaay xamné secret bi tour bi sokoy defandiko ngay rawhan yeek yoy et cetera après yoy tam dañ koy dolante dañ koy jangalante diko joxante ba muccu gi amna ci ño xamantene sax même borom mom bu nara wax ni sax gaay dañ koy tekk da na la gis nga diw mo la gënon fort koku mo la uppon xam xam gënon la fort upp la galay gis nga bimu commencé wax fi ne dañu ki ñun dañu lijeenti problème c'est bien fait amna fuñu jaar ak mom wa amna fuñu jaar ak mom gis nga ko deug manam ne gaay rek doon ñëwé ñi wax manam parce que affaire bi dafa mujjé dem ba nga xamantene gaay mujju gi sax dañuy mujju di njabar yow a un moment donné do to xamé fi gaay li ni def ndax diiné la wala njabar la ñom estabilité ñu nek lool mo xewno gaay bu ku la ci wax mi mo la dakk wax yalla bi ci bit ni ray wax yalla rek way man non man alcorane la gëma mom lay defé rek mom lay ki man duma dugg ci ki mais bo xolé deug pratiquem njabar ah oui ah non gis nga pour diw ñom non lañu doon def affaire bi dafa muñu jaxoso mais lebeju complètement mom lay wax nak mo ne leg mo ne bi nga xamantene lay xew na diine di nak commencé nak manam mel luy taal buy waja giim nak di waja fay mais nara dem manam li nga xamne moy esprit diine bi nara dem complètement même rebi sax manam même li nga xamne moy zahir bi sax gaay nangotuñ ko pratiquer normalement parce que moy comme legui rek luy xew suñu rek bo bokke sax ci tariqa yek yoy sax yow li tariqa ñun pour ñun moy événement la c'est à dire que moy bu gamu joxe nga dem bu magal joxe nga dem bu ki et cetera pour lool la et puis sax yow da nga dul am sax droit même li nga xamne mom moy est-ce que tu dis li nga xamne mom manam lolu du sax manam li ci biti lool rek amulo droit pratique ko waxuma la zak batin bi mom mo bokoutul sax ci sen xam xam yi bokoutul sax ci limi xal ak diko waxtane bokoutu ci manam boko guissa dañuy formé yow da nga dak mais ban xéetu nit zaahir bi rek problème la non zaahir bi rek problème mais bes mais ñun problème bi ñun dañ gaduna bien sûr on est en plein dedans OK oh non on est en plein dedans danga nak muna nak ci jamono ju mel nonu nak problème yi beure nonu affaire yi situation bi di avancer bay empirer wu ci anam gu yeme ci la yalla bindé nak ci buñu xolé ci manam fuk a part de 50e année bi ci fukelu siècle bi ak ñaar khalifa yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu mag bi muy sangu wallu yu yi ki len teub moy sayyidi abul abbas ahmed tijani radiyallahu anhu mu dundalat nak li nga xamantene mom mo don manam yakku mo don danu ci dini ji badrun tuja waaw ci waay han li nga xamantene mom nak mo demone ba danaka nak mom gi mel mom mo demone bay nara neubutu complètement ci yoonu sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci lan ci nga xamantene fouteeku diñ fouteeku won ci leneen luddul yalla djublu ci yalla kesse and ak toroxlu ak bi jëngal buumu jaamu kesse amul leneen loy wut wutulo ci fatu wuto ci leneen donc pendant 600 ans c'était plus ou moins le chaos voilà non manam mais chaos bi c'était évolutif quoi dans le yeug ndank deug motax tariqam bi motax cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu duxul tariqam bi pour ko xamantene dafa bëgg fa du ko dox tariqa bi wala ko xamantene dafa bëgg di soppaliku tax manam pour buma defel ci carré nangam am nangam wala buma ci nekké sama affaire yi commencé dox et cetera deul wala bok ben objectif ci of intérêt aduna yi deul ba paré daf daan téra lolu gën ja tari téré mom yenenbi sallalahu alayhi wa sallam ma safla sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mi ngi soso ci keur bayam yi ci ay moment bi ci allah ba desert ba ay karamam feñ nañ ci bisu gëna aduna ak jamono ji nga xamantene mom la ron lamp nga xamantene ñu gëna mag ci arif billahi di waxtane ay mbirum te xamone nañ ni ci jamono joju lay dund ñu bind ay téré ci ay mbirum ñu taaluf ay taaluf ci ay mbirum aduna bi yépp ñu mag ñepp jaayante ak mom ak ñu ndaw ñi yeralent bi sallallahu alayhi wasallam mi mamam garantil ko khilafa gu mat seuk bu mu jele ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla contane ci mom yalla yalla sax ci gog mbekté gogu ci mom ak ci ñun ci barkem amin amin serigne mune serigne radiyallahu cheikh bi mo seyd ahmed tidiane radiyallahu an du dara luddul kuy tektale ci yalla diko jaara ci yalla borom subhanahu wa ta'ala daf ko fe samp ngir lolu kesse mom moy bi nga xamantene mom moy ki yarate borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox turum ci turum yep te mom moy rabb kon ci ndigalu borom subhanahu wa ta'ala ci lay yare ñi nga xamne ñoy talibe yi mu di len wo jëm ci mom subhanahu wa ta'ala du len wo jëme ci bopam du len wo jëme ci ay karamam du len wo jëlum ci ay tour wala ay talasim yum len di jox wala ay xéeti secret yu muy joxe dedet serigne du pour lool woou len di len jeme ci jëf ay liggey yu tar yu xamantene daf len koy tek yo waye len manam ak len et cetera mu def trois points de suspension et cetera manam du len nek fi di sa su len dar serigne du pour lool waye lan la pour lan la mune li fi nek kay moy serigne bi daf len di womat jëmi len ci sen habara borom subhanahu wa ta'ala du lenen Allah wa kon xamna ñu yam fofu jotay bi du ñu inshallah ñu dugg ci chat lool mo nekk mais jotay bi mo manam da naka ci ku jotay la bo xamna da naka ci xam lam moy objectif tariqa be ñoo ci gattal vraiment jotay la bu ci alhamdulillah wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin